față de domeniul diplomat, după 90, ei a depus că vreau Ceaușescu pe dolar, acum suntem cu, nu mai știu, 100 miliarde cu împrumuturi, 100 miliarde scoase din țară. Dar apropo de promovarea culturii românești a României, care era în 94 la Paris, și mai era cu fain și eu, părinte, care vedeau ce zic românii, ce zic românii, pe această culturală magia de la Paris, 25 de milioane de dolari investeau ei în promovarea culturii și imaginii Ungariei, în 94. Nu e un ion, era Clemenciu, că atunci era nicio legătură cu Bolivia. Dar ar putea muri. Era cu fascinanta României, 96, dar chiar în 94, dar astea e anul. Deci e o dramă. Nu știu cine sunt, nu mai găsit de bilare, am luat cine și credeam pure. Nu, dar uitați-vă la eficiența milionului, de ce nu vă contrazic? Eu am fost întrebat, că eu în Suedia, eu am făcut o ediție, am tradus romanul Ierusalim, am dus el mandagerilor. Și l-am ilustrat, asta i-a șocat pe suedești, sunt o figură în Suedia, l-am șocat pe o ilustrație făcută de Anton Pan la un ghid al Ierusalimului din 1842. Deci la o carte pentru educațiunea era de Ierusalim. La o carte scrisă de Selma Lagerlof, eu am pus o ilustrație românească de la 1842. I-am șocat și am un nume în Suedia. Noi m-am întrebat toți. Spune, cum e posibil să... Noi, eu de acasă, nu aș vrea să pronunț numele scriitorilor contemporani, dar puteți doar și traduși în spirit. Spune, nu ne interesează numele ăsta, că noi nu, oricum nu știm. Dumneavoastră ați stat un scriitor mare. Dar de ce apare domnule la editura asta total necunoscută? Deci, domnule, de unde să duc și banii ăia? Uitați-vă la eficiență, eu nu zic. E adevărat. La propaganda omului sunt excepționali. L-am întrecut peste tot, tot timpul în istorie. Eu am comparat-o în 1846. Lasă Paris ce-au publicat Ungrii și ce-au publicat Românii. Să-i trebuie la ce la Românii. Să trebuie cu prostii. Dar uitați-vă și la eficiență. Eu nu, puțin, ce-am făcut cu milionul ăla? Eu vă spun, tot ce s-a tradus în ultimii 5-6 ani de zile de către Institutul Cultural Român este total ineficient. Aici e tragedia. Suntem și săraci și tembeli.